Izaket vikramme adar borem sakram dukserunt Hikshimus arbores esedomus Quas Deae inhabitant mihi explicaverunt comitantia devet subito facies Vikram timorem ostendit coram globo lucis quem post me photographavit virgini siluet pingent spectans est mater nostra quae fidem eam in amplexu Iesu restituit Sanctissima Virgo Maria in amore infinito cum infante Deo in nullis suis accubante Protectrix eorum, quini justitia